أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا صدق الله العلي العظيم. دا آیاتونه د سورۃ النساء دا اته چایمه څخه بیا تر نه چایمه پورې دا اوسمه تلاوت د اوه چایمه څخه بیا تر نه چایمه پورې دا اول آیات چې دی الله لا اله الا هو د جرابت د ما قبل سره دا دی چې په ما قبل کې چې کوم احکام تیر شول لکه پرون په درس کې چې موږ وویل چې ځینې کسان دا رقم دي بارا چې د احکام نه پر لګیږي دا نو ولې یوازې پر موږ فرض دي سوجې ولې نه کوي دا یوازې موږ کوڼه ته دا شی ولاړ دي بس دا ګرد د دم لایان دي کوی ته ولې نه کوي پاکستاني ولې نه کوي نو زم بارم بابا نو خل منځم دا غره کم کچ پلانې کا کای نه کوي زم ولا کو حج ولې کوي نو هغه د غس وکشل نه فرض حج ور فرض دي نه کوي هغه ته بیا ځغلی چې سامي لا کښې کی تیاری عمره ته شپه ورځ غلی بل حکم چې هغه نو یو باندې کوي الله عز وجل دا بانی پر خلق دری و ایدا از ما احکام چې دا د ملکانو نه دي چې سوال او جواب پکې کې جوړه پلانې ولې نه کې یوازې پر ما باندې دا شی یشي دا څه وس پر ما دې گذشته احکام تایید پر ما هی تاکید کی چې دا احکام د ملک نه دي دا د ملا نه دي دا د رئیس نه دي دا الهي احکام دي څه پر ما الله الله عز وجل چې دي لا نست اله معبود برحق الا هو مگر نه دی عبادت خطر طول هغه ذلت دی و یو چاته چې در دغه بالا نه جوړش انتهائی تزلل چې یو چاته کول کیږي انتهائی تزلل او عاجزی چې در دغه بالا نه جوړیږي لکه سجده د الله سما شعب المعبود ست نو الله یو خو زه معبود یم بل معبود ګر سره ستنه نو چې ما ته سر کو سجده کز ما په احکام کې بانی ولې لټه چې دا ملک بانه که هغه ملک بانه که هغه ملک بانه که خو خپل عجز بانه که واز ما دا وسه نه کیږي نو یې زه نه کوم بل چې کوي د هغه ولې ردی چې دی ولې کوي د دغې هم ولاکس یشي دا رقم وایي الله دغه سوی دا د معبود احکام دي د معبود په احکامو کې بل څه نه جوړیږي الله الله عز وجل چې دی لا نسته اله معبود برحق الا هو مگر نه دی په دې کې الله تعالی خپل عظمت ښکاره کوي چې زه دغه نه قدر عظمت لوی والی لرم چې عبادت یوازې ما ته کیږي عظمت چې ښکاره کوي پسې چې څه کوي وای لا یجمعن خما خبر جمع کی د الله پاک کوم تاسو الى يوم القيامه یعنی الى حساب يوم القيامه بیا مخما خرج معقید فار د حساب د ورځې د قیامت نو چې می عظمت نهایی عظمت دی او بیا د فار د حساب را غواړي د عظیم سړی و مخ ته سړی ورځې د حساب د فار باید حساب سونه تشبیه باید حساب سونه تشبیه خو بیا نه د لایل ور سره ویل کیږي د هغه سره خو عظمت یې ډیر دی او د سیمه دي چې ما ځي راغواړي د حساب د پاره دي راغواړي کته وا بابا خدای خبر بیا از مشر حساب وسی نو وسی قیامت چیرو الله الا ریب فيه لا ريب الشك ام نستك فيه بداغ كيش بخداي كده قيامات فراز ام راضي يساب ام بكشي كيش نو چدام يقيني سو عزمات اغدي نو تبا احكامك چونو چراد چتا پارك بيوانو دا خبر بنو تسنگي توارش جابو يكني ومن اصدق من الله حديثا ومن سوق دي استقو دير رشكا ويونكي من الله در الله عز وجل حديث در ازوري خبر در الله تعالى بل سوق مرشكا قوستا الله وينو ترين ما چه بل رشكا قوية نست رشكا خبر مهم ده ما خدر توقل چه عظمت تمز ما پشان بل سوق نلري زم عبود يمنو او جامع ديم ده حساب ده پار بيا كوم تلاين نسي او دا خبر گرد رشكا هم دي نو دهوغ احكامو كي بيا چونو چرا زهيج پاگی که بیا بانی زاییجی نو پا داغ آیات یا دا گرد احکامو چه دا گوزشتا پا دیر سرات که کرسیو پروغو طولو لکوی پولادی میخ چه ولی چه دا داغ سیدی پا دی که سرغروانی نایسا با دی سرغروانی که دی کول خپل دا زن عزورو نا پیش که خپل بانی پیش که دا ما پیش وچ پا احکامو که انکار خلگو تا که چه اغا نست اغا نست چیر و دا چه اواز پر مر بانی دی احکام گا سر توحینه احکام گا سر را دیه دا برا دا کپر خاص شکتی چه دا احکام را دیه انکار زینی که نکول گناه دا کوپر نه بلل کیژنو د دغه آیات کریمه مضمون نو خلاص فقط دا چې ومن اصدق من الله حدیثا څوک دی ډیر شته او یو پتر الله پاک ازوی خبر د دې دلیل تفسیر شریف ویل دی چې د الله تعالی خبر ولی در ټول خلقو در خبرو در ټول مخلوقات در خبرو صادق ده دغه وجه ده صد خبر صداقت چې دی په دوا ځای کې معلومیږي چه دا خبر رشتیا دا یعنی دا یو چه دیو تسا بیانه یا دیو شی چه پداسی زایی که بل دادی چه دیو چه سر وعده وکی چه پر وعده خیشه که نخیشه بل دلتا معلومیش اول دوار براس و دا غزای تا چه سره دیو شی بیان که پداغه که دا علا خبری صادقی دا که دا مخلوق مثلا زم یو قصا در تکوام علا عز و جلم یو قصا در تکی دا چه خبر صادق دا علا دا ولی دا خبره چې صادق ګرځي هغه وخت ګرځي چې ته د یو شي قصه کوې چې دا د هغه سره برابر یو نو په خبره پوه شوې لکه یو سړی دی یو بل چا باندې را وغورځېدی ظلم یې پر وکړي شل لښتې والی دی زه بیان کوم یاره مرګ کې والی بې یو دوه سوه لښتې نو کومه دی خو د واقع سره نه دی برابر خو شل یې والی ځم والی بې یو دوه سوه لښتې نو خو دا زما علم هلته کافي نه دی نو زه عالم الغیب نه یم چې په هر شي خبر سم اټکلي متاران وغورځم الله عز وجل عالم الغيب دي دس قصه ستا چاله نه دي په خبر چې اره خبره تا ته اخبار کی عین ټکی په ټکی غلط کنه په شي کې پیش نو د الله کلام اصدق د مخلوق طریقې ولې دي خدای الله تعالی علم کامل دي دا اخبارات د چیر قصو څخه پر علم باندې بناږي د بندا علم به ډیر په هغه چیر شانو باندې رسیدلی کبه د الله غي نو الله چې بیان کی دا هغه په سر اڅو پرشتنوالي کې نس کتلای ولې خو علم دا پر علم باندې بناږي د بندا علم د الله د علم سره برابر نه دي نو په اخبارات کې زما په خبره به پوي چې اخبار کې د تیور قصو څخه زر کاله مخکې دي کې وګان ته مخکې دي چې بیان کې په هغه کې د الله خبره چې د هغه ډیره رښتیا ده ولی الله پر ټول گزشته شیان علم لري بندا علم چې دی هغه سند نه خود به گای سی و خېږي گای به غلط و خېږي نو د الله علم اصدق دی په اخباراتو کې هم بل چې دی بل ځای چې د صدق د کذب خبره راځي د یو چا سره د وعده وکړه بره پر وعده باندې ته وخېژو نو ته صادق یې که نه وخه که نه یې صادق پر وعده ختل چې دا بیا پر بل شي موقوف دی پر قدرت باندې ستا سره مې وعده وکړه چې زه دا رقم کوم هغه چې هغه ورځ راشي زه بیا وسه الله چې وعده وکړي الله بیا وسه کېږي وخت دا بیا پر قدرت بنا دی الله چې وعدې کړي دي وعدې هم ګرد رښتینی دي په وعدو کې بل څوک د الله سره ولاکه یا مساویس یا تر بالا سي د الله خبره ګرد عمر پر بالا ده کېدای سي په خبره تش کوې دل یاس نو د الله کلام اصدق سو په څو ځای هم په اخباراتو کې هم په وعدو کې د بنده کلام په اخبار کې د الله د کلام سره برابر یدل شي که په وعده کې په یو شي کې نس کېدای هغه پر علم بنا دی علم تر الله کم دی دا بل د وعده د وعدې په لونه چې داخ په قدرت بنا ده قدرت یک کم دی قدرت دلته وس بس مست کی رو وعده کی بدر شو گرستګم به نیولی به واسه خبر نیسه کوله پر وعده نه وخت خلو گدی در بغدین ما ته داس ولوس دار کم بسره وکړ خدای و از ما وس نسته الا عز وجل به کله چات و چیز وس مسکین سوم یا ز وس عاجز سوم یا ز وس پنجری سوم دا د شام پک شکی کیش خو الا گرد عمر چدی تل تر تل برقرار دی رب زما ټول قدرتونه ټول شپتونه برقرار دی نو په دغه الله پاک اصدق دا د کومیت په لحاظ چې ارسونه وعدې دي ارسونه اخبارونه دي د الله غیر د صادق د کیفیت په لحاظ هم دا صدق غشتلې دي د الله د کلام سره صدق لازم بل ذات په ټول حیات نه دي جلا کیږي چې موږ ژوند یو چې د الله عز وجل قیومیت حیات دغه د په کلام کې صدق لازم دي جلا کیږي نه کسره د بنده په کلام کې صدق لازم دی؟ لازم نه دی. نو هغه چې دا صدق د ذات سره لازم دی، په هغه کې مصدقیت ډیر پروت دی، قوت ډیر پکې کې پروت دی. نو دغه د اصدق خبره الله وکړه. که ته الله پاک خو زما در خبره د بل چا کلام اصدق نسته، زما هغې پر اصدق دی. نو صادق و مساوي خو به ورسره وي، بلکې پر بالا کېږي نه، ورسره مساوي خو به سي، مساوات هم نسي کولی. مساوات خو بېرته په هغه صورت کې کېږي چې د بنده علم د الله د علم سره مساوي سي، برای به خبر ورسره مساوي ګرځي. که د بنده قدرت الله د قدرت سره مساوي سي، برای به د وعده ورسره مساوي ګرځي. نو علم د الله د علم سره مساوي دی که قدرت مساوي دی؟ ګوره، نه د الله تر خبره د بنده د کلام صداقت بلا کېدای هم نسي، ولې خو تر دې صفات قوي نه دي د الله پاک ته، تر علم او تر قدرت مساوي کېدای هم نسي، خو ورسره برابر هم نه دي، تر کم دي. نو الله خبره په ټوله جهان کې چې ده، د ټولو مخلوقاتو که گذشته دي که آینده دي، د ټولو د الله خبره کلام صادق دی. نه الله ما چې د احکام بیان کړي هم په صداقت بیان کړي، کمې وعدې د عذاب کړي هم په صداقت باندې سوي دي، کمې وعدې د جنتو کړي هم په صداقت. په پای کې دغه جمله ځکه ور واچول، ګوره دوې خبرې اساسي کښې ښودې چې عظمت مې دغه نه لوی چې معبود یم، او بیرته بیا حساب د پاره خلک را جمع کوم، او خبرې مې هم ګرده ټولې صادق دي، که وعدې دي، که وعدونه و عذابونه. نو ته څنګه دا احکام نه جاری کوې؟ دغه آیات نور اوس ما ورخلاص. پس فما لکم فی المنافقین فئتین، دا تر ولا نصیرا پورې چې موږ ووایه، د دغو بیا چې دی د دې ترجمه موقف ده تر یوې قصې پورې. قصه دا ده چې کوم وخت مفسرون رحمت الله علیهم نقل کړی ده دا قصه، عبد بن حمید د مجاهد څخه دا روایت کړی دی چې ځینې مشرکین د مکه چې رسول الله علیه الصلاة والسلام په مدینه شریفه کې هجرت کړی او اسلامي حکومت جوړ کړی، په دغه وخت یو سراله برای علوم مسلمانان سوی مدینه شریف ته راله. هدا د مسلمانانو سره ګرځي، د الله تجیجی یو څو ورځې برای بیا بیرته خود دوی په خپل منځ کې پروګرام چې د څه دپاره راغلی جاسوسي کوي عرب لچ کوي. برای نبی علیه السلام ته وویل، موږ به ولاړ شو تجارت خوښه کار دی مکه کې، چې دی دوریا به څه څه خریداري وکړي، یو څه شی به د جې ځای اوس بیرته به راشو. رسول الله علیه السلام اجازه ورله روان دی چې ولاړه په دغه نیت دا بانه په دې جوړه کړه چې معنا که ګر سره ځو دسې نه چې د مسلمانانو سر را خلاصي، چې دا مرتجن سوي چې پر لارې مو قتل نه کړي، او د تجارت بانه یې جوړه کړه چې ولاړه بره پسې ورکس و دورې کښېناسه چې موږ نه در موږ نه یو مؤمنان، ستا ملګري مو نوره نه ده خوښه. دا کار پېښ شو. دلته چې پېښ شو، دا مؤمنان چې په مدینه کې پاتې دي، دوی په دوې ډلې سره وویش شول. یوې ډلې ویله، مؤمنان دي، نو څه دي، خو اسلام یې راوړي، د نبي علیه السلام زیارت یې وکړي، نو ځي اوس دورې اتي خپل پخوانی کلی دي، هغه ځای خوښ دي، په خپل وطن کې دورې اوسېږي. په دا وخت کې خو مکه داری حرب ده، کېدای شي په خبره پوه شوست. نور مؤمنان چې په مدینه کې پاتې وو، هغوی یا کفار دي، هر ځای ته په لاس راله، په خدای کې پرېږده. دا مؤمنان دوې ډلې سوه، د دوی په باره کې یوه ډله وایي دا مؤمنان دي، نو څه دي چې ولاړه هلته، دا بله ډله وایي دا کافران دي. دغه ډله چې دا وایي دا مؤمنان دي، په کوم دلیل؟ بس خپل حسن ځان دی پر دوی باندې، یا نو چې ایمان یې راوړی دی، نو مؤمنان دي، شرعي دلیل نشته. نو دا به بله خبره په یاد چې په هغه وخت کې د مکې څخه هجرت کول و مدینې ته، دا د اسلام دغسې لازم جز و، لکه اوس چې دا شهادتین چې لا اله الا الله و محمد رسول الله، لکه دغه دوې خبرې چې اوس څوک په خوله اقرار نه کوي، موږ پر ده د مؤمن ګمان کوای سو. که ته ایمان خو نه اصلي د زړه شی دی، هغه د زړه و دا عقیده و، د دې معامله خو د الله تعالی سره ده، هغه خو دی و الله سره پوهېږي، په هغه بنده خبرېږي. موږ چې پر یو چا د دین حکم جاري کوو، موږ یې خولې ته ګورو چې اقرار دی وکړي چې اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. دغه دوه اقرار چې دی وکړه، برای موږ د مسلمانانو په اجره کې شخو، د مسلمانانو پر کم غسل ورلرو کوو، لمونځ ورلرو کوو، کفن ورلرو کوو. که دغه چا نه یې ځنی اورېدلې، په ټوله حیات یې نه کړي، ته څه حق لرې چې ته غسل ورکړې، ته لمونځ ورکړې؟ دا کافر دی که مسلمان دی؟ یا مسلمان دی، خو د پلانی کاکا زوی دی، بابا د پلانی کاکا په زویوالي باندې خو څوک نه مسلمان کېږي، خو د نوح علیه السلام زوی به مسلمان، خو هغه نه دی مسلمان چې د نبي زوی دی، د پلانی کاکا زوی ولې مسلمان دی؟ دی د کلمه او اقرار د شهادتینو وکړي. نو لکه په نن زمانه کې چې دا اقرار په شهادتینو دا یو د ایمان یو جز دی، د ایمان یو برخه ده، نه دی اقرار باللسان او تصدیق بالقلب. په هغه وخت کې دا شهادتینو اقرار یې هم غوښتی، او هجرت ته مکې څخه یې هم غوښتی. دا بل دغسې جز، که چا هجرت نه وای کړی د نبي علیه الصلاة والسلام خواته، د ده پر ایمان خلکو اعتماد نه شو کولی. د سره دی مؤمن وای، هغه د دوی د الله رابطه وه، مؤمنانو د مؤمن حکم پر د هغه وخت جاری کاوه چې هجرت یې کړی وای. په نن زمانه کې دا رقم نه دی چې یو سړی د کافر د وطن هجرت ونه کړي، ته د اسلام حکم پر د نسم جاری کولی، یوازې اقرار یې کافي دی. زما په خبره تاسو پوهیږئ په نن زمانه کې یوازې اقرار کافی دی. د زړه مسله هغه خو د دوو د الله ترمنځ ده. په خوله چې اقرار وکړي اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده رسوله وي وي وي بارای دي په زړه کې کافی دی. موږ د غسل کول موږ کو په زړه یې څوک خبر دي څوک یې زړه ته علم ورسولای شي چې با حقیقي ایمان پکې شي کستا کنه ست پکې شي. زما په خبره تاسو وسپوس واس په نن زمانه کې پر یو چا باندې پر هغه وخت احکام د اسلام جاری کړي چې د خپل اقرار وکړي په هغه وختو کې یوازې د خپل په اقرار کار نه کړي دا به امر سره ملګری وای. نو دی خو هغه دي چې ولاړه هغه هجرت یې کوم دي چې وکړي نو چې وی نه کوي د ستې د ارتداد علامه پر دې ښکاره سو چې دا تک دی چې دا تک دی چې دا نو مرتد شو. نو دلته دا دوه ډلې والا څه معنی الله عز وجل دغه خبره کې شته چې په باره کې مؤمنان دوه ډلې کیږي ولي خو هغه دي برملا د کفر جوغه پر سر باندې ولاړه ده چې ولاړې بیرته د مدینې څخه خو هغه دي له کسرې چې مرکې سي چې زه کلمه ګرسره نه وایمه کافر نه دي. نو خدام دغه رقم دی خو د هجرت منکر شو په هغه وخت کې یادوم. نو الله خو یو مؤمنانو ته وایي چې دغه کار ستاسې مناسب نه دی. ته وزه الله سره زور نه وایي الله وایي کافر دی ته وایي مسلمان دی ته چاله یې کافر کې بیا ته مسلمانه وایي سي خو نه سي مسلمانه ولې یو دغه خبره کوي. بل دا دی الله وایي دا نه یوازې چې دی خبیث یوازې خپل ولاړې مرتد شي کافر شو تا امر وغواړي تا مو دا غلاری تر کشي دا بیا بل اغله زیات چې خپل هم سړي کافر بلم کو پرته دعوت مضمون دا غدي دا ودرایته چې دا وس پاته دي سي الله وایي فما لكم سشان دي تسلر اي مؤمنان يعني فما وقع لكم فما كائن لكم دا لكم جار مجرور تعلق دا محذوف السرد الذي سشان دي لكم تسلر في المنافقين فدغ منافقان وك ورد منافق حكمي پروكي دلت سوال ويرجي چې دا نو منافق ولدي بابا دې چې مدینه ته راغلی خو سم بر ملا مؤمن دي چې مکه ته ولاړی بر ملا کافر دي منافق خو دغه دې چې د په باطن کې کوپرې په خولې اسلام دا هغه وخت علایات چې په مدینه کې دی او ام منافق قالت لا ولا ک مؤمن په مزمن په یجه یعنی سیس خو ظاهر دا چې په مدینه کې قسم د مؤمنو چې مکه ته ولاړی قسم د کافر شو د منافق کول ورته وای الله دغه وای چې دا دې راغلی او وارد واره له منافق په دغه په منافق تعبیر ځنی وکي کله اوس چې مکه ته تللی اوس منافق دی اوس بر ملا مرتد دی علی کافر دی منافق حکم په هغه اعتبار پر وکي فما څه شان دی لکم تسلر فی المنافقین په دغه منافقین کې فئتین چې تسی دوه ډلې سوي یاست فئتين فداس حال كي تسي جوير دجا صدغ فئتين يچ دي دا حال دي او غزمي رسد لكم كي شي وقت سوي دي تسلر فداس حال كي تسي چي سياس فئتين جوير دجا سياس يا ودال په او خل كم حكم کوي د مؤمن چې د مسلمان نه يا دا بل د كافر حكم کوي الله دا بیا څه مسله والله اركسهم والله الا عز وجل اركس برتي وغبرت لهم دي واخبل كفرته دلته چې دی رالی اسلام ښکاره کوي الله خو دی برته نو ورو برزه ارکاس دا یو څوک برته خپل اصل ته پرې وول نو ادي خپل اصل کې شي کافران او مشرکان الله خو ما برته ورو برزه ور خپل شرک ده والله الا پاک ارکس وراجه کړه وراجه کړه هم دی وچاته خپل کفر وجه بما کسبو بما په سبب سره د هغه عمل کسبو چې دی کسبو کې چې د مدینې څخه تک دی لکه یو شری چې د کلمې څخه وس انکار وکړي موږ نه چې لاړی کافر شو خدای هغه دی د مدینې څخه بیرته انکار وکړي وګرځي دا هغه د کسب دی علاوه د دغه کسبو د دغه عمل په لحاظ کم کار وکړي تک به هجرت وکړي بیرته مدینې مکه ته لاړی علاوه ما دی بیرته کفر ته وګرځاو په دغه عمل سره والله الا ارکس ور وی ګرځول هم دی واخپل کو پر ته کم سبب بما په سبب دا کسب وچ دی کی سبب کی چې د مدینه پر شول دی مکه ته تک دی مکه خو نو په دې وخت د حرب د کفار مرکز دین فسیالا فاک فرمای اتریدونه د مؤمنانو ته فرمای دا مخلص ته په مدینه شر په کې وسیر چې وای هغه خلک مؤمنان جاره نو تز ما سره معنا چنه وای اتریدونه آیات اراده لري اندګه ته دوچ تسی هدایت وکی من اغا چاہتا اغا دل چی گمراہ کری دی اللہ علاقا اللہ وای ما گمراہ کری خبیتا اولاری دا کپارو دا لڈیری دو یہ بیر اغر سر جکی اور سر کشی نستی تا دا چی دی کوشش کی یا مومنان خونو جی دلی خودی را لخو کلی مای اوالا دا خورم دا اغا سی اولار اغا زائی خوش دی اللہ وای ما بیرتا او کپر دا گرز والی دی او چی کشی و چاہتا و هدایت چی دا مومن دی دا کم کار دی اتوریدون آیات سی اراده لري مؤمنان اند یه خبره ته دوی چې سی هدایت کی من اغه څوک اغدل چې گمراه کړی دی الله تعالی دغه اراده لک لري یا نو الله ویژه ته مت سي در کارو ومن ارغ څوک یغدل چې گمراه کی الله تعالی پاک چې الله دی واری د جن د لاري او کفر کې بوز فلن تجد له سبیلا فلن تجد تب هیڅ کله نه کې پیدا لن خود تاکید د پار دی هرگز نه به کې پیدا له دل را سبیل لا را د حق بیا د حق لا را ولا کو ورته پیدا کې لا وای چې ما زور تا پکې بیا نو تنه پس په وکړه ته پنځوس ور وای چې مؤمنان دي مؤمنان دي مؤمنان کیږي ولی خالای چې ما کافر کې نو ته چې زوره مؤمن کې خدا مانه چې د دو پزړی کې به ته وس د ایمان هغه شی خلقې پیدا کوي به موږ د چا پزړی کې ایمان پیدا کولای سو نه سو پیدا کولای په ژوند به نه سي کولای چې د ایمان کې به سره داخل کې راوي ما په هغه خا کې ور داخل کې د دا آیت په ترجمه کې د است سپوس بس نو مؤمنانو کې د ګلې په شکل وویل چې نو دا کار ته څنګه کوي دا ګورو بیرته عود وجهات سدا اوس بیرته جهات عود فقط اوغ ما بینس کی آیات رولې دی اوغ چې موږ مخکې و چې د چیر احکام تایید وکي نور خو د جهات سلسله روانه ده وسی بیرته وجهات څنګه برابرې پسی ګور ود علاوه نه دا چې د یوازې ولاری و مکې ته د کافر سوې دی ود دی خوشی ود دوستی ته ویل کیش دی خوشی دوست لري خوش لري کوم خبره لو تکفرون چې کیش کی ته سیم کافران شي ودو خوشی لو تکبرون که تیسی کافران سی دا خبر که ما کپرو لکه دی چی کافران دی دی دا خپل زن دیر بر حق بولی طریقی یافته زن توایی روشن پیکر زن توایی وی تم روشن پیکر سی دا سه ان پر بی تعلیم گرزی فتکونون سوا فتکونون بارا با نتی سر برابر سی پتیسی بسی سوا ان برابر بارا با سر برابر سی دی تا دا زن سر برابری زن ستا سر نبرابری که دایس به مضمون تیسی پویشی دو گرد و کپار او دو دی دا اندوالان وز داغ دعواتی چه دا مسلمانان دا دی پر رکم سی بارا و اینو علاقه سر یوسو وز او توایی چه که ملک پر کرار رکی خود تز ما پر رکم سی خلاص دای کرار کراری یا ته بس ما پر رکم کیج و برا ملک پر کرار کیج خود تور توایی چه ما قانون الهی دی تز ما پر رکم سی دای مسئله ختمه او دا چې ته پرځه قوانین پر ما په زور تطبیقې بر سره برابرۍ دی دغه رقم کې الله پاک وایي ودو خوشی لو تکبرونه که تاسو کافران سي دا خبره خوشی کما که پرو له کدوې چې کافران دي فتکونونه بر به نو تاسو سي سو ان سره برابر سي الله وایي دا خود د دې اغلزیه بل راپورته کړی چې دا تلېږي په سیون هغه د جهاد حکم ترار فلا تتخذو منهم اولیاء فلا تتخذو تاسو منسي منهم د دوی څخه اولیاء دوستان نو تاسو په دې کې هیڅ دوست ځانته مه پیدا کوئ د دوو کسانو سره چې دا اوس تللیږي د دوی سره دوستي نه حسابه ده چې ته محبت ورسره کوې ته د ده سره دوستي کوې تر څه وخته بیا نه ورسره کوئ دوستي به نه ورسره جوړوي حتی یهاجرو فی سبیل الله حتی تر هغه وخته پورې یهاجرو چې دوی هجرت کوي د پاره د تکمیل د خپل اسلام فی سبیل الله په لاره کې د الله تکمیل دلته ما ورسره ذکر کړي یوازې په هجرت کار کیږي چې سړی د مسلمانانو ملک ته راشي د کفارو د ملک څخه په یوازې دا خبره مؤمن بدل کیږي خو اقرار د شهادتینو ام غواړي نو هلته په هغه وختو کې خو د ایمان لپاره دا دوه شیان ضروري وي اقرار د شهادتینو به ام وایي هجرت به هم وایي نو یوازې هجرت چې دی دا کفایت نه کوي دا مز مکمل دی د دې لپاره چې دی مؤمن ښکاره شي خو بله پله ام ځنې غواړي په دغه تفسیر شریف دا ورسره ږدي تاسې د دې سره دوستي مه جوړي تر څو وخت تر هغه وخت یو هاجرو چې هجرت کوي د پاره د تکمیل د ایمان هغه بل جز به امر سره دا به مکمل شي فی سبیل الله په لاره کې دا هغه هم خاص د جن په خاطر راځي مدینه شریفه ته به د هجرت کوي فان تولوا کچیر دی مخ واړاوه هجرت یې نه کوي بره لای به مې ولا قدر ولا پر بل پلا لک شه مار هم شه دارل فخذوهم د جهاد حکم یې ده فخذو راتین کوي هم دی چې راتین مکه وقت لوهم ولی نیول چې کول کیږي د دې د فارم کیږي چې څوک مرایي کې د دې د فارم کول کیږي چې قتل کې نو لای فخذو وینسهم دي وقتلو قتل کی هم دی حیث وجدتموهم حیث په هغه ځای کې وجدتمو چې پیدا کړ هم دی بیا نو دغه ځای ته مه ګوره چې ته ودا ځای د ده وژلو دی که دی نه دی د مخه یې چپوه الله د وقتلو ورته وویل چې ټینګ یې کوي بیا یې مړه کوي الال یې کوي حیث هر ځای وجدتمو چې پیدا کړ هم دی نو خود به دی وایي چې قرآن چې دی ده دغه درس بند کی دغه خلکو ته مو کوشش وس روان دی چې قران خلکو ته مو دا قران خلکو دی ونی کړ خو د قران خبرې بر ملاج نه د زورور په خبرو کې میمه پکشي کړه چې سره جون جوړا غوړه کی خو الله قوی دی فرګر د دنیا غشتلې دی خبره پټه نه کی د پوشه کړه کی موږ نو چې چا ته خبر کو کړه چې خو به جدل بار انو کی سره پستا کو دی ورېښمنه کوم معنی نه باید بیا مقابله ونه کی الله د چا د مقابله بریش نو دا په صراحت فخذوهم وقتلوهم بس تاسو د پوشه کړه خبر راچینګ کی الله دی حيث وجدتموهم زامن الذي هو چدا التا يا التا حيث ارزه وجدتم مجتس في ذاكرهم دي بيابس فرماي ولا تتخذوا منهم وليا ولا تتخذوا تسم من يسي منهم دا دي سخ وليا دوست يبلاي مخي نويلة فلا تتخذوا منهم أولياء دا خبر تأكيدان وكرة دا كفر دوستي دا مهلكة دا ار اسلامي ملك شنن تباسوي دي چاة باكر دي خود دا كفر اندوالي خدا سيدا لك عسل مچ چې راځي پر اصل وکشي نه د مرګ لپاره راځي د یماز به د خپل خورتم ور ورشت کوم خپل نیش دی به کرا کرا پکښې ولټوم بلای بیا نو کې وځوي شي خپل میله به وکه بره به وهل شي د چې د نیش ورده سي کې هغه ور بزم په ولر سي بره شخ خوان شي کرا کرا ورنج کې ور وزرونه په ولر سي دلته هم مارکس د کاپرانو د سټخ لکه عسل دار کم د خو هغه د خپل شو زو تیر دی هغه تر خپل شو زو تیر دی اج شزه چې د خو نبی علی السلام پر خپل امت باندې د شرک ولا کبیرېژن د شو زو د پتنیاڅ پر بیرېژن چې بیا ته باو برباد کی وس څه چې اسلامي هوادونه دي کفار خپل شو زو ورته لای لکړي وس که تر هغه چیر کړ د دوی شو زو پر اباس خپل کاپیرو مې لا پر کې دیم سره پر کې وس ته کفر د ځان نس خلاصول نو علاوه د دوستی څه ګوره یو آیات په سر او پای کې دا چې دوستی نه کوه دوستی خطرناک ده کدایس په خبره ته شو سپوې یی دوستي او دوغه سره محبت ده بد یو قرارداد دی قرارداد دوستي بیله ده سره قرارداد دی بابا مزدوروم جراسه د سړک را جوړ ک یو د دوستي د دوستي د بلل کیږي د کزین کسان چې اوس دي چې هندستان د پزوی کې د سزاینې ولې دی نعوذ بالله نعوذ بالله ته چې ودی نبی پستر ګورته ګور وس نو ورته چې دا بیا کم کړی که قرارداد خو قرارداد خو دی پیسې غواړي په مقابله کې دا کار کوي که کومک حقوق په کومک دی خپل سیاسي برلاسي غواړي ستا د پاره دوستي څه مسله ده ستا خدای معبودی د معبود چې دی هغه خو یې نو دا بسره جړیر تا که سره بسره چلیږي نو د دوستی مسله مهمه ده ال کی ول د ګرد دوستان منسي د کی ول ولا تتخذو منهم ولیا یو سره لامه پښی کی دوست و ډیر خو پرېړه و چې پرېړه یو ده د یو سره سره لا دوستي مکو ولا تتخذو تسمنه سیبنهم د دې څخه ولیان مفرده صیغه او هغه د مخه کسې سپاج اولیا جمع صیغه نه ډیر دوستان پکې کسې دی نه یو دانه دوست پکې کسې دی دوستي بنئ ولا نصيرة او نه کومک کومک په ژوند مزین غواړه چې راز ما کومک وکړه اوس کله زموږ خلک کومک دار کم بوجه لکه سنت کار چې امریکایان دی ویلی راوسته نو څنګه می کړو په دا وطن کې القاعده او نو خپل بندر وایره غړي خپل وطن به اخلاص کړی و ته په خپل وطن کې ستا په پدری کې کې د نر زوی یو شپه نه شه کولای چې د امریکا تیاری او ټانګ پر سر نه ګرځوم دا ته د وطن خو ته د وطن نه یې د وطن په خو یبوی پو نه یې چې ستا پر کور به چورلکه ګرځي ستا پر کور به ټاګنګ ګرځي دی په خپل ابایي وطن کې تشپه نه سي کولای کدا یې په خبره پوسم طالب چې د وطن دی چې ته غواړې په هغه د کې شپه کې کې نه کې خو ته وطن دی د وطن خلک قبلي په زړه قبول کړی دی ته ولې د وطن په زړه کې ځای نه لري په خپل ابایي کې چې ستا د خانی د ملکی په ځای کې به ټنګانو به تیارې شپه نه شي کول دا خبره خو در مرس بینه خلک وایي افسوک به دې پیږي چې غوا تور د شي ګیس بینه په دا کې مده چونو چر اپ کې جوړي چې ونه سي ارڅو په ځان اصل د افغان بولي ټنګان یې جواب کړی چې شپه دی زه د وطن ځان بوله متور لا ولا کرا سره اخر چا کو نه را سره مشه په وطن کې پټ سم زه چې یاره ته شپه کوي خو زما وطن دی خلک ما د ځان بوله زه د خلاف شی په ځو کې نه لرم ته خو د ګرد اولس او د ګرد اسلام خلاف شی لري چې د خپل اکا د زوی کرش په نس کې ولا چې تنګ نه دي صدا کا د زوی بیرېش د خپل زوی بیرېش د خپل پلار سره بیرېش چې پریمه په خدای کړی دي خو مرهم در اجنبی نو الله دې ته چې ولي ذکر کوي نسیرم ذکر کوي تاسو په بنیاد پدې مؤمن ته وای وای کته په قوت کې وي د کافر سره دوستي مکوه ضرورت خو نه لري د دوستي حق نه لري چې د سر محبت وکړي که ته ضعیف اوس ولې کوه مکه د ضرورت پیدا کړي ولا نصیره کوه مکه مزین غواړه کوه مکه نه کوه دا دوه حالات یې ګور اعلان ته مراعت کړه چې د دې څخه ولې ما غواړي ولې څه معنا منسي دوست منسي چې معنا که ضرورت نه لري ته په قوت کې اندوس چې مور سر کوه ته جلا یې زه جلا یم قرار دادونه به کوه سره ته زما څه د مثال په تورې شی غواړه زه به تا ستا څخه یو شی غواړم دوستي نه حساب ده او که ته کمزوره کوه مکه ضرورت لري ولا نصيره نه کوه مکه کوه مکه د چا څخه نه غواړي د کافر چې ماته کوه مکه راکنه ته به نه ځنی غواړي د دې خو هغه کومک را لې هغه به خپل ته سیاسي بصیرت لري چې دا کومک ماته په پای کې په ډیر قیمت تمامېږي که په لږ هغه به ته خپل ثواب دې پیسې علاوه کې ته به خپل په ځای کې درخواستونه نور کې چې ما د پاره کومک وکړ نو ګوري د اوغ اول آیات چې موږ وایو هغه د تیر احکام تایید وسو د پسې چې موږ د نور رو کوره شروع کړه د بیرته د جهاد احکام ته ده مګر دا یو قصه چې مرته ذکر کړه دا تمهیدی چې کوم کسان د اسلام واوښتل او ډاره مکه ته دوغه په باره کې چې مؤمنان دې ډلې سوال پاک دغه ځای له مؤمن تر ساده پاره مناسب نو د کافر په مقابله کې یو فیصله وکړه چې کافر دی دا څه چې دا بل ورته چې غدل دی وسی مسلمان کې کوشش کوي چې په مؤمن یې معرفي کې انا وایم چې ما یو څوک مراه کوي برته مکو پرته وګرځا ستادر ما پر وسیله ده زما مخلوق دی ساخ به مخلوق نه ته څه وس کافر په مسلمان کې لري الله پاک څور فل ول ومن یغدی الله فلن تجد له سبیل بیا ولا کړه سم مؤمن کې او ارزای چې پیدا کی په غزای کې بدی نیسه دی په قتل کې او دوستي او کومک دواړه ځنی منع دي که ته برلاسه دوستي بنکه که ته کمزورې کومک بنځنی غواړي پس یې نه به نور مزمن په سر راځي نو واخر دعوانا الحمدلله رب العالمين.